Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minuta po czwartej, czwartek, 24 dzień lipca. Tego dnia w 1978 roku Jerzy Sztur zaprezentował się jako Wodzirej. To ja w jakimś stopniu w tej roli, jako prowadząca audycję do szóstej w programie Trzecim Polskiego Radia. A wakacje to może tak pod hasłem podróż za jeden uśmiech będziemy mknąć przed siebie. Zaczynamy od Velvet Trip. Grażyna Oczkowska niezmiennie realizuje, choć dziś to akurat mamy święto wirtualnej miłości. My jednak zdecydowanie wolimy w realu. Ja na pewno. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Ghost in the past life. Czwartej New Order w coś mi świta. Szczerze, ale tak naprawdę z ręką na sercu, to wiele na to wskazywało kilka godzin temu jeszcze, że tutaj nie dotrę. Stan niemal przedzawałowy. Nasze dziewczyny to sprawiły, nasze siatkarki. Po trzecim secie to już myślałem, że za Chiny nie wygrają. A tutaj Korneluk ze Stysiak postawiły wielki mur. Blok zaczął działać. Damaskę, no to kapitalna. No i ostatecznie 3-2 z Chinkami. Jesteśmy w czwórce. Żeńskiej siatkówki oczywiście, bo niezmiennie w programie trzecim Polskiego Radia, czyli krótko mówiąc w trójce. Sport zaserwujemy Państwu oczywiście po siódmej, tymczasem na dzień dobry przypomina się już grupa DD. By the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. They send in the special police. us from liberty and keep us from peace. And let the world sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. That freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Radio 16 minut po czwartej. Hej, sick! No to teraz tak zdrowo zagramy. Rok 1982, Sylwester zaprezentował się po raz trzeci jako Rocky, a do tego filmu specjalny utwór. Minęło ponad 40 lat, a to niezmiennie jeden z największych muzycznych motywatorów. Survivor, Eye of the Tiger, 24 lipca. Ten singiel pojawił się na szczycie amerykańskiej listy przebojów i pozostał na tym szczycie przez aż 6 tygodni. To proszę Państwa, na pobudzenie, by nawet nie moment, na moment nie tracić ducha walki Gramy. Dziś po raz pierwszy, to tak można powiedzieć przy okazji tego rokiego, pierwszy cios w trójce z muzycznego kalendarium. Thank you. 23 minuty po czwartej, trójka, coś mi świta, to też nie ma opcji, żeby nie zagrać Ozziego. To żeby tak z uśmiechem o nim przez chwilę cytat. Ozzy opowiada. Pamiętam, jak pojechałem na biwak. Robiliśmy steki z grilla. Na sąsiednim polu niespodziewanie pojawiły się krowy. Poczułem się głupio z tymi stekami w dłoniach, bo to jednak jakieś nieludzkie jest jeść wołowinę w towarzystwie krowy. Taki był Ozzy Osbourne. Zatem, proszę Państwa, see you on the other side. Yeah. motherfuckers always spiked with pain. Czyli trójka i coś mi świta, czyli funny funky. 26 minut już tylko do piątej, a do wschodu słońca w Warszawie tylko zaledwie 7 minut. To może tak przejdźmy od słów do czynów. Muzyczne kalendarium, a tu okazuje się, że perkusista, współzałożyciel Extreme, ma dzisiaj urodziny. Pole ma na imię. Jiri na nazwisko, no to już słyszymy tak z sekcji, może tak, muzyka przy ognisku. W trójce Modern Wears. How easy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio w Warszawie już, no zresztą tak jak w wielu miejscach, po wschodzie słońca, a tutaj słońca jako się nie widać, szyby w studiu czyste, u mnie wada wzroku niewielka, czyli raczej nie ma. Nie ma jeszcze, proszę Państwa, ale będzie, wszędzie będzie, ale także deszcz będzie w takim systemie zmianowym dzisiaj, deszcz i słońce nad morzem i w Małopolsce chwilowe także zaburzenia, tylko na wschodzie ujdzie nam dzisiaj na sucho. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Koszalinie do 30 w Kielcach, a powiadają, że to tak jak w tym Kieleckiem, że aż tak bardzo chłodno, a jednak nie, no na pewno nie dzisiaj. To jak nie w Kieleckiem, to jak słychać u nas w Trójce, Coldplay. Not in this way. I'm a dreamer, die by life. diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. My Moon, My Man to tytuły dzieła wokalno-instrumentalnego, które będzie dopieszczać nasze uszy już za moment w Trójce. Moon, no to wiadomo, Trójka pod Księżycem, jutro po północy. Szekspir w Gdańsku i Baszka Marcinik także właśnie z Gdańska. Audycja od północy, jak co tydzień do drugiej, no czysty art. No to proszę Państwa, nie ma snu nocy letniej, lepiej nie przegapić. Tutaj jak zawsze nie ilość, tylko jakość. Tu po prostu jednym słowem sztuka. Thank you. again. My wounds, my face, what day in the face is the calendar page again. Take a